सोनिया मदीने का मालिक मदीने में होगा या किसी आशिक के सीने में होगा। मदीने का मालिक मदीने में होगा या किसी आशिक के सीने में होगा। हम भी जाके सुनाएंगे हाल दिल सादिक। हमारा भी जाना मदीने में होगा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तेरे दरे उत्ते आके सवाली सोने पालदा। आया है मुझको बुलावा नबी का, मेरा जाना अगले महीने में होगा, अगले महीने में होगा। असा वेखिया नी सोना कोई तेरे नाल दा, इंज कोई भी मिलगिया दी लज पालदा, लज पालदा, लज लगी आदि जीवे, लज लगी आदि जीवे, तू ए पाली सोनिया। तेरे दरे उत्ते आके सवाली सोनिया, तेरे दरे उत्ते आके सवाली सोनिया। होती रहमत की बरसात मदीने में, मदीने में बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में। असा वेखिया इश्क बिलाली सोनिया, तेरे दरे उत्ते आके सवाली सोनिया, तेरे दरे उत्ते आके सवाली सोनिया। मदीने में काबू में नहीं रहते जज्बात मदीने में। जो मैं मंगे आए तुसा मेरी चोली पाया है, तुसा सादक जे को जे नौवी गल लाया। सवाली सोनिया तेरे दरी उत्ते आके सवाली सोनिया सोनिया सोनिया सोनिया सोनिया